تامت عزم ارادی تطالب جان سلام تامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام تامت عزم ارادی تطالب جان سلام تامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام شوم پلانونو د دخمن اغیز و نکرلا شوم پلانونو د دخمن اغیز و نکرلا ستا بصیرت فکری جگڑی تطالب جان سلام ستا بصیرت فکری جگڑی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام کفری نڑی ستاسی پو منز کی نفاقو نغاڑی کفری نڑی ستاسی پو منز کی نفاقو نغاڑی ستاد وحدت کولی ناری تطالب جان سلام ستاد وحدت کولی ناری تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام تاچ سبق دید بیعت و اطاعت و یلی تاچ سبق دید بیعت و اطاعت و یلی هاغا کتاب و مدرسی تطالب جان سلام هاغا کتاب و مدرسی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ثابت قدم شوی هم تحولات سرا ثابت قدم شوی هم تحولات سرا داست راسخی عقیدی تطالب جان سلام داست راسخی عقیدی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام ستامت عزم ارادی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام لارا اغزنا دخمنان دی دسی سی دیری دی لارا اغزنا دخمنان دی دسی سی دیری دی پام کوا پام حری فتنی تطالب جان سلام پام کوا پام حری فتنی تطالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تطالب جان سلام ستامتی لكن عزم إرادي تطالب جانا سلام استامت عزم إرادي تطالب جانا سلام داس وشتي حوصلي تطالب جانا سلام تا چیزو حی با پا قرآن منگولی خخی کرلی تا چیزو حی با پا قرآن منگولی خخی کرلی شمس پیلا نیستا نظری تا طالب جان سلام شمس پیلا نیستا نظری تا طالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تا طالب جان سلام استامت عزم ارادی تا طالب جان سلام استامت عزم ارادی تا طالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تا طالب جان سلام استامت عزم ارادی تا طالب جان سلام استامت عزم ارادی تا طالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تا طالب جان سلام داس اوچتی حوصلی تا طالب جان سلام